srácok, vad kemény csaták. Van úgy, hogy az egész szabad jó ízű nevetés, széles vászló, vidám bolondozás. Én vagyok talán, de akárhova megyek, utána nyúl a szerelem, s minden gondot a múlt ölébe rán. Miénk a főszerep, te még jöhetsz, komédiázz velünk, bemöntöd el vajon velünk, közel vagy egyenesen ellenünk. Vigyázz a díszletek valódia, mozi az egész világ, forog a film, forog tovább, tovább, soha-soha meg nem áll. Még jöhetsz, komédiázz velünk, bedöntöd el a